vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas. Iš mąstymo išplaukia Dievo akivaizdos prisiminimas. Šitas lavinimas jis priklauso nuo mąstymo atlikimo. Jei aš negaliu pusės valandos maldoje su išganytoju praleisti, kaip tad galėsiu visą dieną tūkstančiuose išsiblaškimų su Dievu gyventi? Tik tada aš galiu Dievo akivaizdoje vaikščioti ir su juo gyventi, jei šiek tiek sugebu mąstyti. Vaikščioti Dievo akivaizdoje nereiškia vien apie jį galvoti. Dievo akivaizdą prisiminti turime, tačiau nuolat apie jį galvoti negalime. Niekad negalima tuo pačiu laiku dviejų objektų savo mintyse turėti. Tai viršyje mūsų dvasinės jėgas. Kas nežiūrint to, norėtų prisiversti, tik apsungintų savo galvą, bet tikslo nepasiektų. Nuolatiniu lavinimusi galima išmokti vaikščioti Dievo akivaizdoje, tačiau tas vaikščiojimas nebūtų tikras. Negalime Dievo mylėti, juo visiškai pasitikėti, kiekvieną momentą taip sakyti, jei Dievo nepažįstame. Taip pat negalime ir Dievo akivaizdoje vaikščioti, jei nieko arba labai mažai nežinome apie jo didingumą, meilę ir gailestingumą. Čia tinka katekizmo žodžiai. Mes gyvename žemėje, kad Dievą pažintume. Jei Dievuje matome mūsų vienintelį turtą, laimę, palaimą, pripažįstame, kad jis tik vienas yra mūsų meilės vertas, tada savaime prie jo veršimės. Šitoks pažinimas yra mąstymo ir vaikščiojimo Dievo akivaizdoje pagrindas. Vienas iš kito išplaukęs visos dienos mąstymas. Mes turime lavintis ir Dievo akivaizdoje vaikščioti, lavintis Dievo akivaizdos vaikščiojime, lygiai kaip ir maldoje. Turime ieškoti priemonių nušviečiančių dvasiniam žmogui kelią į aukštumas. Tuo surasime priemonės prieš žmogaus prigimties žemus siekimus. Juo žmogus labiau sudvasiškėja, tuo jis daugiau išsižada savęs ir visiškai atsiduoda Dievo valiai, tuo lengviau jam yra siekti tobulumo ir vaikščioti Dievo akivaizdoje. Čia vėl dieviškasis išganytojas rodo mums kelią ir tikslą. Viešpats moko mus melstis ir nevesk mus į pagundą. Turime melstis, kad išvengtume pagundų, kad numatytume jų artimiausias progas. Kūnas silpnas, pagunda visada labai pavojinga. Todėl turime melstis. Budėti beveik svarbiau negu melstis, priešas ateina mums miegant. Pats išganytojas lygina savo atėjimą su nakties vagimi. Taigi budėkite, nes nežinote, kada namų viešpats ateis, vakare ar vidurnaktyje, ar gaidžiagystėje, ar rytmetyje, kad umai atėjęs nerastų jūsų miegančių. Ką aš jums sakau, sakau visiems, budėkite. Budėkite. Kas nebūdi, nepastabus, išsiblaškęs, tas neįstengia kiekvieną momentą išnaudoti malonės, tas nepastebi viešpaties perėjimo. Šventasis Augustinas sako, aš bijau dėl malonės, kuri lieka neišnaudota. Kas neįstengia nuolat budėti, tas neišmoksta Dievo akivaizdoje vaikščioti. Tačiau Dievas ateina mūsų silpnumų į pagalbą. Kaip sveikame kūne, taip ir sveikoje sieloje viešpatauja linksmas, pastovus gyvenimas. Kūno skausmas mums praneša apie gresiantį jam pavojų. Kaip kūnas, taip ir siela turi skausmo jausmą, kuris kiekvieną net patį mažiausią pavojų nurodo. Kai tik mūsų savimeilė, tas geriausias, koks tai gali būti matavimo instrumentas, yra nors truputį paliesta, tuoj pasirodo mažesnis ar didesnis nepasitenkinimas. Tobulos sielos jaučia ir silpniausia jo pasireiškimą. Tada reikia gailesčio, nusižeminimo, meilės ir pasiaukojimo aktais suardytą sieloje tvarką vėl atstatyti. Mažus nepasitenkinimus galima greitai ir lengvai pašalinti. Tačiau jei mūsų savimeilė smarkiai įžeista, tada šio nepasitenkinimo negalima iš karto vienu aktu pašalinti. Ypač tai nesiseka giliems ir rimtiems žmonėms. Juo sunkesnis ir kilnesnis varpo metalas ir juo stipresnis smūgis, tuo išjudintas varpas ilgiau švytuoja ir aidi. Žinome, turime rūpintis greitai visą sutvarkyti. Jausmas, kurį laiką paliks, jis savaime nusiramins, jei valia nesuteiks naujos degamos medžiagos. Sąmoningai kiekvieną momentą Dievo valiai pasiduoti yra tikras šventumas. Mes norime to, tačiau nedarome, nuolat vis nupuolame. Todėl, kad įgytume jėgų, turime savo veiksmus jungti su malda. Viešpatie, mokyk mane daryti tavo valią. Ir jei mes apsileistume ir nuo viešpaties kelio nukryptume, tada stengiamės vėl atbusti ir grįžti į gerą ir tikrą kelią. Ir vėl į visą, kad Dievas siunčia, sakykime, taip tėvę. Šis sugrįžimas į taip tėvę yra ne kas kita, kaip sugrįžimas į nuolatinę maldą ir Dievo akivaizdos prisiminimą. Mūsų malda tik tada yra pilna jėgų ir gyvybės, jei ji mus per meilės tiltą veda į gyvą, asmenišką Dievą, su juo mus sujungia, su juo, kuris nekažin, kur amžinybės krašte gyvena, bet mano širdyje, manyje. Dievas yra artumos ir tolumos Dievas. Viešpats yra su manim. Tą patį galima pasakyti apie vaikščiojimo Dievo akivaizdoje. Tai yra bendravimas, gyvenimas su asmenišku Dievu, nuolatinis grįžimas į savo kūrėją, vos tik nuo jo nutolus. Jautri siela tu jau tai pastebi, pasidaro tamsu ir visu, siela apima nuliūdimas. Vaikščiojimas Dievo akivaizdoje – tai bendravimas su asmenišku Dievu. Kaip išganytojas, taip ir mes nesame patys vieni. Mumise gyvena švenčiausiai trejybė. Ar gali būti kas gražesnio, kaip vien su Dievu per gyvenimą eiti? Kilniam žmogui nėra nieko gražesnio ir brangesnio. Kaip nuolatinis su dievybe bendravimas, sako stabmeldžių filosofas Platonas. Nereikia mums, kaip šventajam Augustinui, Dievo ieškoti plačiame pasaulyje, jis gyvena mūsų širdyje, ar jūs nežinote, kad jūs Dievo bažnyčia esate? Jei Dievą praradome, stengiamės vėl jį į save atgražinti. Mūsų šaujami aktai turi būti nukreipti į asmenišką Dievą. Vaikščioti Dievo akivaizdoje reikia mokytis. Tiems, kurie dažnai arba beveik kasdien prie Dievo stalo artinasi, neturėtų būti taip per sunku. Iš tikrųjų, šventos komunijos negalima laikyti kuo tai greitai praeinančių. Jis savo veikimu nėra laikinas, 15 minučių trunkas dalykas, bet kas tai nuolatinio pastovaus. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Mūsų širdies malda neturi kartu su žvakimis ant altoriaus užgesti, bet ji turi degti, kaip amžinoji lempa prieš švenčiausiai. Mes turime išganytoje iš bažnyčios prie dienos darbų į mūsų šeimas, į žmonės nešti. Mes esame gyva bažnyčia, Dievo bažnyčia. Mozė ant kalno tik iš tolo su viešpačiu kalbėjo. Jo veidas taip spindėjo, kad tauta nebegalėjo į jį žiūrėti ir prašė, kad uždengtų savo veidą. Ir iš mūsų veido turėtų irgi spindėti tai, ką mes pergyvename. Žmonės turėtų pajusti mūsų laimę, turėtų nuo mūsų, kaip nuo išganytojo, jėga skleisti. Išganytojas šventojo komunijoje tampa mūsų belaisvių. Tad naudokimės šventąją komuniją. Ji padės mums vaikščioti Dievo akivaizdoje. Galbūt išganytojas mano širdies tabernakulyje yra labiau apleistas ir vienas, negu labiausiai apleistoje miesto ar kaimo bažnyčioje. Atsilankant didžiam svečiui, šeimininkas turi būti namie. Taip pat negalima palikus svečią iškeliauti. Arba gali būti didesnis svečias už išganytoją. Tačiau kaip dažnai jį paliekame. Ir dažnai mes nenamie, kaip retai esame su juo. Tačiau išganytojas mumyse pasilieka, jis laukia ir laukia mūsų sugrįžtant. Jis neužpyksta, jis vis nukenčia. Jo meilė kantri ir pastovi. Jis draugiškai ir maloniai mus priima. Jis tas užmirštasis, apleistasis, nepažintasis. Kaip kartą išganytojas permatė fariziejų mintis, taip jis permato mus. Bet ar visada mes tuo tikime? Išganytojas žiūri į mus, jo žvilgsnis ant mūsų sustoja. Ar mes galime su išganytoju akis į akį susitikti? Ar tarp jo ir mūsų nėra nieko, kas trukdytų jį matyti? Vaikščioti Dievo akivaizdoje reikia mokytis. Jei vienas pasaulyje gyvenčiau, gal tada kiek ir galėčiau susikaupti, bet dabar turiu su daugeliu žmonių susitikti. Tai yra nuolatinio išsiblaškimo šaltinis. Reikia taip pat ir kituose Dievą matyti. Čia reikia dar daugiau gyvo tikėjimo šviesos, negu norint Dievą savyje pajusti. Išganytojo atvaizdas, kurio mes kituose ieškome, spindi mums neaiškiai. Jis yra dažnai tik kaip Veronikos drobėje atspaustasis. Tačiau vis dėlto jis yra mūsų išganytojo atvaizdas, bet jį pažinti reikia gyvo tikėjimo. Viešpatie, padidink mano tikėjimą. Nors mūsų viešpaties atvaizdas žmonėse būtų visiškai užtrintas, tačiau ir tada jis nuolat gyvena per Dievą ir Dievuje. Kūrėjas, norėdamas atvesti mus į tikrą jį kelią, dažnai panaudoja tuos ar kitus žmonės, tas ar kitas nuodėmes. Pilotas klausė išganytojo, ar tu nežinai, kad aš turiu valdžios prikalti tave ant kryžiaus ir turiu valdžios paleisti tave. Jėzus atsako, tu neturėtumai prieš mane jokios valdžios, jei tau nebūtų duota iš aukštybės. Ne vienas žmogus, ne vienas vyresnysis, ne vienas valdinys, niekas nei iš kairės, nei iš dešinės neturi mums jokios valdžios, jei šiam ji nesuteikiama iš aukštybės. Todėl kiekviename žmoguje ir kiekviename jo veiksme matykime Dievo valią. Taip, Tėve. Aplinkinis pasaulis irgi mus labai išblaško. Jis dažnai nukreipia mus nuo tikslo. Tačiau iš tikrųjų pasaulis turėtų mus vesti į Dievą. Jis visą gerai padarė. Kalba žmonės apie išganytoją, o šventas raštas sako apie visus Dievo darbus. Visa, ką Dievas sutvėrė, yra gera. Dievas myli visą, ką jis sutvėrė, ir nieko nėra, ko jis nekestų. Nes neapykantoje jis nieko nesutvėrė, bet išmintingai. Todėl kiekvienas Dievo kūrinys atsako tikslą, atitinka tikslą. Be jokių trūkumų ir labai gerai. Dievas tik gerą kuria, jo esmė yra gerumas. Jo kūrinys negali turėti savyje nieko blogo, nieko nuodėmingo. Pasaulis ištvėrėjo rankos išėjo, irgi labai tobulas. Nuodėmė užtraukė pasauliui Dievo prakeikimą, rojaus taika suardyta, sutvėrimas su išsilgimu laukia Dievo vaikų garbės apreiškimo. Mes juk žinome, kad visas sutvėrimas vaitoja ir kenčia skausmus iki šioliai. Aš mačiau naują dangų ir naują žemę, štai aš darau visą naują. Vėl viešpataus rojaus taika ir rojaus džiaugsmas. Nors žemė po nuodėmės prakeikimu dejuoja, ir mes tik vieną kibirkštėlę Dievo kūrybos, tik tai truputį jo viešpatavimo jaučiame, tik jo šnapždėjimą girdime, tačiau kiekvienas Dievo kūrinys nuo mažiausio iki didžiausio nešioja savyje Dievo pėdsakus. Taip aiškiai, kad stabmeldžiai neišteisinami, kad Dievo nepažįsta, nes kas jame neregima, ką galima matyti proto šviesa iš sutvertųjų daiktų, jo amžina galybė ir didybė, dievybė. Dangus skelbia Dievo galybę. Bet mes į tai neįžvelgiame, mums trūksta gyvo tikėjimo. Apie kiekvieną žmogaus kūrinį tuoj klausime, kas tai sukūrė, kas parašė, kas išrado, iš kur tas ar anas. Bet kodėl mūsų nestebina kūrinijos dalykai? Ir kas yra žmonių kūriniai prieš Dievo kūrinius? Jie reikšmingi tik tai nuo vieno taško į juos žiūrint. Paveikslas privalo turėti foną, rėmus, tinkamą apšvietimą, turi būti ne per aukštai ir ne per žemai pakabintas, turi būti savo vietoje. Tik tada jis yra gražus ir daro įspūdžių. Didžiulė spaustuvės mašina savo visumoje yra didinga, bet ją suskirščius į atskiras dalis, iš jos nustoja reikšmės. Dievo gi kūriniai visada yra nuostabūs, ar mes nuo kalno šalies vaizdu gėrimės, ar iš arti paprastas pievos žolės mikroskopo pagalba stebime. Visada matome stebuklą ir paslaptį. Ar į pasaulį žiūrime kaip į begaliniai nedidelį, ar kaip į begaliniai mažą. Niekur neprieiname ribų. Ar mums kiekvienas kūrinys nekalba apie Dievo didingumą, kurs viršė visokį supratimą? Koks gražus pavasaris gėlėmis, koks turtingas ruduo vaisiais, koks formų ir spalvų gausumas gamtoje. Nei vienas medis nėra lygus kitam, net kiekvienas jo lapas yra skirtingas. Kad Dievas jums duotų jūsų širdies akių apšvietimą, kad pamatytumėte, koks yra visa perviršijas jo jėgas didumas. Kiekvienas akmuo skelbia Dievo esimą, kiekvienas angelas ir gyvulys garbina Dievo išmintį ir jo galybę. Kodėlgi gamta, jos grožis, jos turtai ir įvairumas neveda mūsų į Dievą, kuris mumyse gyvena. Jis yra visa, girdami jį, ką mes galime padaryti, nes jis visa galis, perviršės visus savo darbus. Viešpats baisus ir begaliniai didis ir stebėtina jo galybė. O kad atsivertų mūsų akis, kad savyje, kituose žmonėse ir daiktuose Dievą matytume, tada būtų daug lengviau vaikščioti Dievo akivaizdoje. Visa mus vestų prie jo. Niekas, išskyrus nuodėmę, negalėtų mūsų nuo jo atskirti. Argi taip, tėvė, yra kas kita, kaip vaikščiojamas Dievo akivaizdoje. Visame matyti Dievo valią, visur jausti jo ranką, visur girdėti jo balsą, visada su džiaugsmu taip, tėvė, sakyti. Ir yra vaikščiojamas Dievo akivaizdoje. Aš išgyvenu dabartinį momentą ir tas dabartinis momentas yra Dievo akivaizdo. Mano širdis meldžiasi visą laiką, kad galėjimas neatsiliktų toli nuo norėjimo. Mano širdis meldžiasi visą laiką, kad galėjimas neatsiliktų toli nuo norėjimo.